To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tureckie służby udaremniły nad ranem zamach w Ankarze. Dwaj terroryści zginęli. Po reelekcji prezydenta Hassana Rouhaniego Irańczycy liczą na więcej wolności w kraju. Rower, basen czy codzienne bieganie to według naukowców najlepszy sposób na depresję. Udaremniony zamach terrorystyczny w tureckiej stolicy Ankarze. Policja zastrzeliła dwie osoby podejrzewane o przygotowywanie ataku. Do akcji służb antyterrorystycznych doszło nad ranem. Informacje o planowanym ataku przekazał aresztowany wcześniej w Stambule mężczyzna powiązany z zamachowcami. Obywatel Azerbejdżanu przyznał się, że należy do tak zwanego państwa islamskiego. Zeznał również, że wysłał dwóch dżihadystów do zakonspirowanego mieszkania w Ankarze. Pod wskazanym adresem policja znalazła broń, granaty oraz materiały wybuchowe. Tureckie władze oskarżają dżihadystów o zorganizowanie zamachów na głównym lotnisku w Stambule, w którym w czerwcu ubiegłego roku zginęło ponad 40 osób, i o atak na klub nocny w noc sylwestrową. W tym zamachu zginęło 39 osób. Irańczycy mają nadzieję na więcej wolności i swobód. Rozszerzenie praw obywatelskich zapowiedział wczoraj prezydent Iranu Hassan Rouhani, wybrany w piątek na drugą kadencję. Większość jego zwolenników to ludzie młodzi i mieszkańcy dużych miast. Wielu z nich chce dalszego otwierania się kraju na świat. Z Teheranu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. O wyborczym zwycięstwie Hassana Rouhaniego zdecydowali głównie młodzi Irańczycy. Wielu z nich bało się, że ultrakonserwatywni rywale prezydenta zawrócą kraj z drogi reform i rozszerzania swobód obywatelskich. 20-letni Farhan z Teheranu przyznaje, że poczuł wolność i boi się ją stracić. Wszystko, co prezydent Rouhani zrobił przez ostatnie 4 lata, było dobre dla kraju. W porównaniu z poprzednikami dał młodym ludziom wiele wolności. Na przykład za Ahmadinejada, jeśli kobieta była niedostatecznie zakryta, od razu trafiała na policję obyczajową. A od 4 lat takich przypadków jest już mniej. Afsan jest emerytowaną, wykształconą urzędniczką. O takich osobach mówi się, że jest to elita intelektualna stolicy. Wierzę, że nasze społeczeństwo wkrótce będzie zdrowsze, że młodzi ludzie będą mogli studiować to, co chcą, będą mogli spotykać się na imprezach, a koniec końców nie będą już emigrować. Przez 4 lata swojej pierwszej kadencji prezydent Hassan Rouhani doprowadził do zniesienia części sankcji, a także zablokował niektóre przepisy ustanowione przez ultrakonserwatywnych duchownych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Teheran. Rozpoczął się ostatni dzień Kongresu Polska Wielki Projekt, który odbywa się w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Dziś poza debatami zaplanowano wręczenie medalu Odwaga i Wiarygodność. Jest on przyznawany osobom działającym na rzecz wizerunku Polski i jej obywateli na świecie. Wiadomo już, że uhonorowana zostanie przed południem publicystka i działaczka społeczna Irena Lasota. Podczas pierwszej debaty pod hasłem Podmiotowość i Modernizacja uczestnicy rozmawiali o tym, czy tradycja i rozwój się wykluczają. A wicepremier i minister kultury Piotr Gliński powiedział, że można modernizować kraj i szanować jego tradycje. My się opowiadamy za pewnym konstruktem konserwatywnym, ale nastawionym jak najbardziej na modernizację kraju. Mało tego, ten filar modernizacyjny jest szalenie silny czy pierwszoplanowy. Przecież my mówimy o zmianie. Czym jest zmiana? No, zmiana jednak jest także poszukiwaniem nowych rozwiązań. Po południu odbędzie się debata, której tematem będą zmienne interpretacje II wojny światowej. Jej uczestnikami będą m.in. były ambasador Izraela w Polsce Szewak Weiss, a także historyk, były poseł do Europarlamentu profesor Wojciech Roszkowski. Sport bardzo pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi, ma pozytywny wpływ m.in. na depresję. Kolejne potwierdzenie tej hipotezy przedstawili naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Karoliny Południowej. Masz depresję, lęk czy myśli samobójcze? Wskocz na bieżnię albo rób jakiekolwiek inne ćwiczenia typu cardio, czyli takie, które podnoszą tętno do ponad 80% maksymalnej wartości, radzi profesor Mei Sui. Jej zdaniem u ludzi z zaburzeniami depresyjnymi regularne ćwiczenia mogą zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci o połowę. Sport to także niższe ciśnienie krwi i obniżony poziom niezdrowego cholesterolu oraz mniejsza waga, dodaje dr Mei Sui. Podkreśla jednocześnie, że ważne jest, by ćwiczyć pół godziny dziennie, a rodzaj sportu nie ma znaczenia. Może być to bieganie, rower czy basen. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W całym kraju chmury na przemian ze słońcem. Temperatury w okolicach 20 stopni. Najchłodniej w tej chwili w Zakopanem 16, najcieplej w Białymstoku 24. Niestety we wschodniej części kraju trzeba się dziś spodziewać burz. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

He will give me confidence. When I think I lost control, He will help me with my muse. In the age of win and lose, with the ancient cup and sword, and the 100 Spanish lords, see 1,000 violins, golden trumpets soar on high, waves and waves of joyful hymns, silver sunlets reach the sky. Fight the battles and the blues, wars of love and wars of art. Tonight the cape is what I choose. Goya's in my Spanish heart. Tytuł piosenki The Matador, a wykonawca to Garland Jeffries, taki amerykański artysta o korzeniach portorykańskich, afroamerykańskich, łączący różne stylistyki muzyczne, bardzo trudny do skatalogowania, no i dobrze, bo tak sobie to wymyślił. To było dawno temu, ale Garland Jeffries też nie składa broni i właśnie ukazała się jego bardzo nowa płyta, zatytułowana 14 Steps to Harlem. No i znów może być to zaskoczenie, bo wydawałoby się, no ten pan to już najlepsze, ale tam za sobą. Okazuje się, że wcale nie. You miss your love that you know so well, and then into my life you came. I felt it like a burning flame. When you call my name, when you call my name, when you call my name, when you call my name, you bring me coffee in my bed. It's what you love, that's what you say. You've got a smile upon your face. I can't believe I'm in this place. So hear me when I plead. It started out so perfectly, a love that was so strong. But now I feel you pull away from me. Tell me, what did I do wrong? Garland Jeffries. Nowa płyta i kolejne dowody na jego nieokreślone upodobania muzyczne, bo po tym takim dość rockowo-popowym utworze, którego przed chwilą słuchaliśmy, teraz będzie reggae on Broadway dla odmiany, a potem jeszcze pokaz tego, jak można potraktować klasyczny przebój Beatlesów. Hashtag ash, Bonds and Bash, Joe Strummer and the Clash, reggae on Broadway, from London town, everybody came down to hear that sound. I can't remember. Yes, I do remember that place and time. Reggae on Broadway, the blue police couldn't keep the peace, try to tame the beast. Reggae on Broadway, crowd went wild, Clash found the aisle, Clash reggae style. I remind Cool Brother, all the way from Brooklyn, coming into town. We're gonna blast it, we're gonna last it. Reggae on Broadway. Cooling with my brothers, man. We're swinging it. We're ringing it. I ring. I can't remember. Joe came down to see me play.

help me. Won't you please, please help me. Można i tak. Tym bardziej, że ładnie, inaczej, spokojniej. Garland Jeffries. A teraz, proszę Państwa, trochę country, no bo wiem, że wśród słuchaczy Piosenek Bez Granic są tacy, którzy wyczekują na jakieś dźwięki tego typu. Mam nową płytę artysty, który w moich audycjach już wielokrotnie występował, Trace Atkins, obdarzony dźwięcznym, urzekającym głosem. Niegdyś pracował na platformie naftowej, potem przerzucił się na muzykę i to z sukcesem. Nowa płyta ukazała się niedawno, nosi tytuł Something's Going On i wybrałem dwa utwory dla Państwa z tegoż właśnie albumu. Najpierw Ain't That Whiskey Talking, czyli coś będzie o używkach, a potem tytułowy Something's Going On. So cool, so hot, shaking that thing with everything you got in your jeans and your boots, making all the country boys go ooh, ooh, ooh. Full moon, slow dance, your hands in the back pockets of my pants, getting drunk on your kiss. Baby, I could spend the rest of my life like this. That ain't just a whiskey talking, it's my heart knowing what it's wanting. All of that stuff brewing up in Kentucky don't come close to the way that you buzz me. I know before the night is through I'm gonna want another little shot of you. So, baby, catch me, I'm falling. That ain't just a whiskey talking. Spinning round like I threw one too many down. Lit a fire in me, I can't stop thinking how good it'd be to get lost somewhere underneath the stars in the midnight air. Just the two of us, cause your love is really good stuff. And that ain't just the whiskey talking, it's my heart knowing what it's wanting. All of that stuff brewing up in Kentucky don't come close to the way that you buzz me. I know for the night is through I'm gonna want another little shot of you. So baby, catch me, I'm falling. That ain't just whiskey talking. That ain't just the whiskey talking, it's my heart knowing what it's wanting. All of that stuff brewing up in Kentucky don't come close to the way that you buzz me. I know for the night is through I'm gonna want another little shot of you. So baby, catch me, I'm falling. And that ain't just the whiskey talking. That ain't just the whiskey talking, it's my heart knowing what it's wanting. All of that stuff brewing up in Kentucky don't come close to the way that you buzz me. I know for the night is through I'm gonna want another little shot of you. So baby, catch me, I'm falling. And that ain't just a whiskey talking. That ain't just a whiskey talking. Darker shade of red lipstick, different kind of sway in those hills. Yeah, something's going on. Higher heels and tighter skirt. It seems there's a little more skin in between. Yeah, something's going on. She's never been good at keeping secrets. I'm gonna get down to the bottom of this. Turn down the lights and spend the whole night finding out all I should. Yes, something's going on. Every kiss is getting closer to that place that makes her scream the truth. Yeah, it ain't gonna be long. She's never been good at keeping secrets. Something's going on, and it sure feels good. She's dancing down. Country Trace Atkinsa, a teraz Jan Chojnacki, który już ma przygotowany dla Państwa worek z piosenkami. Powiedzmy dzień dobry, woreczek. I też on jest taki troszkę, co nie było planowane, bo nie znałem Twojego zamiaru dzisiejszego, troszkę takie powroty będą. Chociaż powrót po 20 latach, to nie wiem, czy to jest powrót, czy nie jest powrót. 20 lat w kontekście wieczności, a także naszej orientacji co do muzyki, to jest dużo? Jak pan sądzi? Pytasz mnie filozoficzne pytania zadajesz. A jak słuchacz ma 18 lat, to dla niego to jest w ogóle epoka. No więc ta epoka 20-letnia została poniekąd zamknięta teraz kolejnym dokonaniem przez małego Stefana, czyli Little Steven Van Zandt, aktor, gitarzysta, wokalista, no, przez wiele, wiele lat związany ze Springsteenem i także realizujący własne zadania muzyczne. Z nową płytą się w ten piątek zaprezentował światu. Płyta nosi tytuł Soulfire. Tam jest dużo nawiązań do takich springsteenowskich brzmień, ale także jest jeden utwór, który, jak sam Steven mówi, jest odbiciem jego dziecięcych doświadczeń muzycznych, no bo chował się w tym kręgu, w którym ludzie słuchali takiego właśnie chicagowskiego bluesa. No i postanowił po raz pierwszy w swojej karierze z dużym składem 15-osobowym zagrać takiego soczystego, prawdziwego chicagowskiego bluesa i padło na Blues is my business. To taki numer, który jakieś tam 15 lat temu śpiewała pięknie Etta James. No, on to zrobił po swojemu, ale uważam, że wcale nie gorzej. Little Steven, Blues is my business. Little Steven i jego wersja Blues is my business z tegorocznego albumu Soul Fire. Mam takich drugoplanowych różnych wykonawców, artystów, zazwyczaj muzyków sesyjnych, po których trafiam do tych, którym oni towarzyszą, a którzy wydają się być tymi pierwszoplanowymi. I mam paru takich, że wiem, że jeżeli oni się z kimś zakolegowali i nagrali, to efekt tego musi być nie najgorszy, a ten, który stoi na czele i firmuje całość, może być dla mnie nieznany, ale dzięki temu pozyskuje moją sympatię. I tak też się stało z koreańską wokalistką. Ona mówi, że jest jazzowa. No ja myślę, że to taki jest jazz troszkę ułatwiony, ale może dlatego do mnie trafia. Yoon Sun Na, chyba tak to się wymawia. W koreańskim dosyć słaby jestem, więc czytam tylko to, co zostało przeliterowane po angielsku. Otóż ta Yoon Sun Na nagrała album zatytułowany She Moves On i tam w 4 czy 5 nagraniach towarzyszy jej na gitarze Mark Ribot. I to jest właśnie jeden z tych artystów, którzy doprowadzają mnie niezawodnie do takich dźwięków i do takich kombinacji tych dźwięków, które mnie poruszają i które lubię. I na tej płytce jest tytułowy utwór She Moves On i właśnie tam jest też Mark Ribot jako muzyk towarzyszący na gitarze. No a kompozytorem tego utworu jest Paul Simon. Ta jej wersja bardzo przyjemna. Yoon Sun Na, She Moves On. Feel good, it's a fine day. The way the sun hits off the runway, a cloud shifts, the plane lifts, she moves on. But feel the bite whenever you believe that you'll be lost and love will find you. When the road bends and the song ends, she moves on. I know the reason I feel so blessed. My heart still splashes inside my chest. She's like a top, she cannot stop. She moves on. Sympathetic stranger lights a candle in the middle of the night. Her voice cracks, she jumps back. She moves on. She says, "Ooh, my soul, evil lover, you have underestimated my power. As you short, we won't discover that I fall to my knees, shake a rattle with the skies." And I'm afraid I'll be taken, abandoned, forsaken in a cold coffee ice. She can't sleep now, the moon is red. She fights a fever. She burns in bed. She needs to talk, so we take a walk down in the moonlight. She says, maybe these emotions are as near to love as love will ever be. So I agree. Then the moon breaks. She takes the corner. That's all she takes. She moves on. Oh, black, as if she captured the breath of my voice in a bottle, and I can't catch it back. Day, the way the sun hits off the runway, a cloud shifts, the plane lifts, she moves on. Bardzo miłe wykonanie, a do tego ucieszyłem się, bo okazało się, że znał koreański, bo rozumiałem wiele z tego, co ta pani śpiewała. A ja właśnie chciałem inaczej do tego podejść, że taka niby pani w dużej odległości wychowana od kultury anglosaskiej, a jak tego słuchałem pierwszy raz, to byłem przekonany, że ona musiała dzieciństwo spędzać w okolicach anglojęzycznych, bo no, to jest w zasadzie bez żadnego nalotu, tak jak native speaker trochę, nie? No, znasz jej historię? Ona wychowała się w Korei, czy? Tak, w Korei. I to dosyć późno się zorientowała, że istnieje jazz i że to jest coś, co ją poruszy. Teraz mam mieszane uczucia niestety do tego, co zaprezentujemy. To będzie kolejny utwór z nowego albumu Chucka Berry'ego, Świętej Pamięci. Ja już parę miesięcy temu mówiłem, że z pewnym niepokojem podchodzę do tej nowej płyty. No i ten niepokój mój wzrasta w miarę tego, jak poznaję kolejne nagrania. To nagranie jest dedykowane żonie Chucka Berry'ego, nosi tytuł Wonderful Woman i pochodzi z płyty Chuck. Oh well, look at him now, this just makes my day. There's a wonderful woman, she just walked by my way. Well, I was standing there trembling like a leaf on a willow tree. Man, she's so beautiful, she had long brown wavy hair.